7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is weekend en nu sta ik open. Goedemorgen. Exposen, delen van naaktfoto's en contactgegevens van je ex. Het mag niet, maar het gebeurt nog op grote schaal, ontdekte NOS Stories. En er zijn nieuwe ontwikkelingen rond de groep derde landers. Mensen die uit Oekraïne naar Nederland vluchten, maar geen Oekraïner zijn. Dat hoort u in het nieuws met Clemens Peters. De Raad van State heeft in een spoeduitspraak bepaald dat een Tanzaniaanse man die vanuit Oekraïne gevlucht is voorlopig recht houdt op opvang in Nederland, totdat de hoogste bestuursrechter daar uitspraak over doet. De overheid wil dat deze zogenoemde derde landers uiterlijk op 4 september Nederland verlaten, tenzij ze asiel aanvragen. In sommige vergelijkbare zaken besloten rechtbanken dat derde landers niet langer mochten blijven. Eind november doet de Raad van State waarschijnlijk definitief uitspraak met als doel duidelijkheid en eenheid te scheppen voor deze derde landers. Russische en Belarussische vertegenwoordigers mogen dit jaar weer bij de uitreikingen van de Nobelprijzen zijn, heeft de organisatie in Zweden bekendgemaakt. Dat besluit leidde tot onbegrip bij onder meer de Zweedse premier Kristersson. De organisatie sloot vorig jaar nog vertegenwoordigers uit Rusland en Belarus uit vanwege de oorlog in de Oekraïne. De Zweedse minister van Werkgelegenheid noemt het besluit extreem onverstandig. De premier vindt het belangrijk om Rusland op iedere manier te isoleren. De Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in zijn thuisland met ondernemen en verhuisde begin jaren 70 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Dodi verongelukte samen met prinses Diana in 1997. En Mohammed Al-Fayed was ervan overtuigd dat de Britse koninklijke familie achter die crash zat, omdat zij wilde voorkomen dat Diana met een moslim zou trouwen. Mohammed Al-Fayed was 94 jaar. In Zuid-Afrika heeft de politie 18 verdachten doodgeschoten die een overval op een geldtransport zouden hebben voorbereid. Volgens het hoofd van de politie ging het om een bende waar al een tijdje onderzoek naar werd gedaan. De leden zouden gisteren een grote overval hebben willen doen. Om dat te voorkomen gingen agenten naar een gebouw waar de bendeleden zich ophielden. Het idee was om hen nog voor de overval te arresteren. Het vuurgevecht duurde in totaal 1,5 uur en er raakte ook een agent gewond. De transferperiode voor voetballers in Europa is voorbij. Anwar El Ghazi en PSV gaan per direct uit elkaar. De club en de speler hebben met wederzijdse goedkeuring het besluit genomen. De aanvaller kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Sofyan Amrabat wordt door Manchester United het komende jaar gehuurd van Fiorentina. En Ryan Gravenberg verruilt Bayern München na 1 jaar voor Liverpool. Het weer, hier en daar nog kans op mist. In de loop van de dag wordt het zonnig met stapelwolken en een enkele bui. En het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Ster. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden en nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje, maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig 1 grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Swift Boys gooien? Ik ben Swift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Het is verboden, exposen. 2 jaar geleden werd het strafbaar om bijvoorbeeld wraakporno te delen, maar er zijn nog steeds grote chatgroepen waar het aan de lopende band gebeurt. Exposegroepen worden ze genoemd en NOS Stories deed er onderzoek naar. Tech-redacteur Joost Schellevis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben jullie gevonden? Nou, zeker 15 groepen, in de praktijk nog meer. Maar 15 groepen waar echt minimaal 40 keer, dus volgens ons wel op grotere schaal dan incidenteel, zo'n exposebericht werd geplaatst. Ja. Hey, en even om het plaatsen van vaak. Even voor de goede orde, exposeberichten, dat zijn dus, wie doet dat? Nou, het is natuurlijk anoniem. We denken dat het zijn vaak ex-partners die bijvoorbeeld foto's van een meisje online gooien als ze stopt met daten bijvoorbeeld. Of stel, een meisje stuurt in de datingfase een paar naaktfoto's, haakt toch af. Jongen is gefrustreerd, gooit dat online. Nou, aan dat soort dingen moet je denken. Maar wie het is, ja, het is allemaal anoniem. Het is allemaal op Telegram, dus je kan niet echt zien wie erachter zit. Tenminste, we hebben zo'n exposer gesproken. Maar ja, dat is natuurlijk maar één van velen. Ja. En gaat het dan altijd om naaktfoto's? Je noemde ook al telefoonnummers. Ja, het gaat vaak wel om expliciete foto's, maar niet per se. En we kunnen niet echt zeggen hoe vaak dat om naaktfoto's gaat. En dan zouden we al die naaktfoto's hebben, of al die foto's moeten hebben bekijken. Maar wat we wel weten, we hebben 14.000 berichten met de hand. Zijn we echt doorgeploegd en gekeken, wat staat er eigenlijk in? Wat voor berichten zijn het eigenlijk? En dan zien we dat er heel vaak inderdaad, of in 7.000 van die gevallen gingen dus om exposed berichten. En dan zien we dat er heel vaak Snapchat usernames, telefoonnummers, soms complete adressen, incidenteel zelfs de contactgegevens van de ouders van een meisje of van een vrouw, waarschijnlijk van een meisje. Ja. Die staan er dan bij. Dus echt van alles. Maar ook met de boodschap van spam haar, verneder haar. Dus echt iemand op de schandpaal plaatsen en mensen oproepen om contact op te nemen. Ja, en voor de goede orde, deel 2. Het gaat eigenlijk uitsluitend om meisjes die exposed worden. Ja, je ziet eigenlijk 2 dingen. Dit is eigenlijk, ja, we zagen wel een paar exposed berichten met jongens voorbij komen. Maar als het echt gaat om dat exposen zoals we dat inderdaad al langer kennen. 2017 ook al, heeft het Stories toevallig ook al een verhaal erover gemaakt. Sindsdien is er een verbod. Nou, dat is Dat klassieke expose, dat is echt het grootste deel van de berichten die we voorbij zien komen. Los daarvan houden ze zich niet echt aan de eterdiscipline. Dus het gaat ook over drugs. Als ze een jongen zien waarvan ze denken dat het een pedo is, nou, in hun woorden, dan gooien ze het ook in die groep. Er worden allerlei andere schimmige zaken aangeboden. Maar nou, de expose berichten waar wij naar hebben gekeken, dat zijn vooral meisjes. En om wat voor meisjes gaat het dan? Nou, relatief vaak gaat het wel om meisjes met een, en vrouwen trouwens, ook volwassenen, met een migratieachtergrond. In veel gevallen is onduidelijk hoe oud zo'n meisje is. Maar best wel vaak gaat het ook om minderjarigen. We hebben daar zelf 70 voorbeelden van gevonden waar het erbij stond. Zo'n exposer zei tegen ons ook, ja, als het minderjarig is, zet je dat er natuurlijk niet bij. Maar toch vinden we, ja, wel echt voorbeelden van minderjarigen. En één van die meisjes die we spraken, of één van die meisjes die dat overkwam, is Veerle. En die hebben we gesproken. Ik werd heel veel gebeld, heel veel appjes, heel veel volgezoek op Instagram. Ik dacht echt van, wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het uitlopen? Misschien staat mijn adres er wel bij, kunnen mensen me komen opzoeken? Dus dat was wel angstig, ja. Tja. Hey, en ja, het was, ja, ga je gang. Ja, het was misschien wat slecht hoorbaar, maar ze werd dus heel veel gebeld. Ze kreeg veel appjes, veel volgverzoek. Ja, dat overkomt je dus als je in haar geval ook echt met naaktfoto's in zo'n groep wordt geplaatst. Ja, vandaar dat je ook die stem onherkenbaar hebt gemaakt. Het mag dus niet. Is strafbaar. Wat zegt de politie erover dat het nog steeds gebeurt? Ja, de politie zegt, die geeft wel aan dat er echt wel wat gebeurt, dat er onderzoeken zijn. Maar ja, dat gebeurt best wel vaak. Dus het lukt zeker niet in alle gevallen om ook vervolging in te stellen, de dader te vinden. En wat het extra lastig maakt, is dat Telegram ook niet goed meewerkt met hulpverzoeken. Het verwijderen van berichten is lastig, maar als je te weten wil komen wie zit er achter een bepaald account, ja, dan helpt Telegram gewoon niet echt lekker mee. Joost Schellevis, dank je wel. Robert Hoving, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Robert Hoving van de hulporganisatie Help Wanted. Wat kun je er tegen doen als dit je overkomt? Allereerst is het supergoed dat jullie hier aandacht aan geven. Want het is, zoals Joost ook al zegt, een hardnekkig probleem en verschrikkelijk als je hier slachtoffer van wordt. Dus wat kun je doen? Contact opnemen met ons via helpwanted.nl. En dan zal ons eerste advies zijn, praat erover met iemand. Blijf er niet alleen mee zitten. Wij kunnen je ook helpen en adviseren hoe aangifte of melding te doen bij de politie. Wij kunnen je doorverwijzen, hè, als je bijvoorbeeld echt hele erge stressgevoelens heeft, naar een organisatie die je daarbij kan helpen, zoals Centrum Seksueel Geweld of bijvoorbeeld Vier. We kunnen het onder de aandacht brengen van het platform. Hè. Dat kan Telegram zijn, maar er zijn ook nog meer platforms waar dit gebeurt. Maar het allerbelangrijkste daarbij is echt, blijf er niet mee, alleen mee zitten. Praat erover met iemand. Maar ja, schaamte speelt natuurlijk een grote rol in dit soort gevallen. Ja, absoluut. En dat heeft natuurlijk toch ook voor een deel te maken met normen en waarden. Maar daarom is het juist belangrijk om daarover het gesprek aan te gaan. Want het gaat hierbij echt om gedrag. Ja. Het is niet oké om dit te doen. Het is niet oké om in dat soort groepen te zitten. Het is niet oké omdat, stel je krijgt dat soort beelden in goed vertrouwen, om die door te sturen met naam en toenaam. Normen en waarden, zegt u. Joost noemde al dat het relatief vaak gaat om meisjes met een migratieachtergrond. Herkent u dat en spelen normen en waarden daar een andere rol? Wij zijn een anonieme hulplijn, hè, dus wij luisteren zonder oordeel. Alleen we begrijpen wel dat culturele of religieuze normen en waarden, hè, grondslag kunnen zijn waarom iemand exposed wordt. Hè, omdat bijvoorbeeld de exposer vindt dat iemands gedrag daartegen ingaat. Dat kan bijvoorbeeld ook mensen zijn uit de LHBTI+ gemeenschap die geout worden. Ja, het maakt sommige groepen, kan het extra kwetsbaar maken. U krijgt anonieme telefoontjes. Wat heeft u een beeld van wat het doet met meisjes die dit overkomt? Ja, maar dat geldt voor iedereen. Hè. Zoals Joost ook al zei, ook jongens. Maar er kunnen ook hulpverleners in staan. Agenten met naam en toenaam. Hè, mensen bijvoorbeeld uit de LHBTI+ gemeenschap. Het werkt offline door. Hè, je kunt in isolement geraken, omdat je er thuis niet over kunt praten. We hebben slachtoffers gesproken die niet meer naar school durven gaan. Die bang zijn nog jarenlang gepest te worden. Het geeft gevoelens van stress, angst, misschien zelfs suïcidale gevoelens. Tja. En we hebben ook wel eens gehoord aan de hulplijn, hè, dat mensen angst hebben voor eerwraak. En ja, dat is toch wel waarom wij, hè, het belangrijkste advies is, praat erover met iemand, blijf er niet alleen mee zitten. Ja. De aloude discussie is natuurlijk, is het niet gewoon ongelooflijk stom om naaktfoto's online te zetten of naar je vriendje te sturen? Ja, dat is victimblaming. De leefwereld van jongeren is steeds meer eigenlijk onlosmakelijk verbonden met de online wereld. En seksuele relationele vorming en bijvoorbeeld ook het sturen van spannende teksten of foto's kan daar onderdeel van zijn. Hè, onderzoek uit 2017 wees nog uit dat 90% van de onderzochte jongeren neutraal of positief terugkijkt op hun laatste ervaring. Ja. Hè, en het gaat daarmee echt om het gedrag van de dader, van degene die exposed. Het is echt niet oké, weet je. Het stopt echt bij jou. Dus als je zo'n beeld krijgt, vernietig het. Je kunt melding maken bij ons. Maar zit gewoon niet in die groepen en doe dit gewoon niet. Nou, en melding maken bij u, dat kan, u zei het zelf al, bij helpwanted.no. Robert Hoving, dank u wel. Correct. Radio. Het is 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 waren Caroline van der Plas en Mona Keizer te gast. Het was het nieuws van gisteren natuurlijk, want bekend werd dat Keizer namens BBB de premierskandidaat wordt voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Van der Plas raakte onder de indruk van Keizer toen ze nog bij het CDA zat. Ik zat net in de Tweede Kamer. Mona was toen nog staatssecretaris. En toen zij het opnam voor de ondernemers in Nederland, ten tijde van het coronabeleid en de coronapas, dat zij zei, ik kan dit gewoon niet meer. Ik kan dit niet meer verantwoorden. Ik wil dit niet meer. Dit zijn mijn mensen, dit zijn ondernemers. Dat is de eerste keer dat ik dacht, wauw. Daar staat nu iemand in het kabinet die echt zegt, ik zit hier niet voor het kabinet, ik zit hier niet voor mijn baan, ik zit hier voor mijn mensen. Dat was dus de reden dat Van der Plas voor Keizer koos. Half april werd ze ook al gevraagd door Van der Plas voor BBB, maar toen zei ze nog nee. Om redenen dat je niet zomaar overstapt en omdat ik gezegd heb dat ik uit de politiek ben. Maar ja, toen kwam het weer in me omhoog en ik denk, ja, weet je, ik krijg hier energie van, ik ben er goed in. Mensen krijgen hoop als iemand zoals ik zich voor zijn inzet, voor zijn strijd. Dus uiteindelijk heb ik besloten, ik ga toch terug en dan bij de BBB. Mona Keizer. Nieuwsuur stond stil bij de krimp van Schiphol. Als het aan het kabinet ligt, dan gaat de luchthaven van 500.000 vliegbewegingen nu naar iets meer dan 452.000 volgend jaar. En volgens kenners is dat historisch. En een van die kenners is luchtvaartdeskundige Joris Melkert. Nou, wereldwijd is het gewoon uniek. Er is nog geen enkele andere grote luchthaven in de wereld die heeft gezegd, wij gaan krimpen. Elke ander land. Alle scenario's gaan nog steeds uit van groei. Nog steeds wereldwijd groei 3-4% per jaar voor de komende decennia. Maar voor de omwonenden van Schiphol is het niet genoeg. Zo mag er bijvoorbeeld nog steeds op grote schaal 's nachts gevlogen worden. Nachtvluchten zijn gewoon crimineel. Je moet tussen 2300 uur, 11 uur 's avonds en 7 uur 's morgens, en dan hou ik het nog heel krap, moet je gewoon helemaal niet vliegen. Dit is de Randstad. Het is niet een woestijn. Nee, want in de woestijn gaan mensen ook niet met vliegtuig. Maar goed, in Met het oog op morgen werd stilgestaan bij het overlijden van journalist en presentatrice Clary Polak. Filosoof en voormalig denker des vaderlands Daan Rovers werkte met Clary samen en was met haar bevriend. Zelfs tegen haar had ze niet verteld dat ze ernstig ziek was. De vrouw die ze was, zij is iemand die heel erg autonoom was. Die heel erg haar eigen leven wilde leiden. Die baas wilde zijn over haar eigen leven. En die eigenlijk weinig pottenkijkers, nou zeg ik het heel negatief, toestond. En eigenlijk ik denk niet nodig vond om dit te delen. En ik denk dat dat niet betekent dat ze geen goed contact had met die mensen. Maar ik denk dat ze verkozen heeft om dat niet te doen. Het werk was voor Clary Polak haar lust en haar leven. En dat heeft ze ook tot het laatst volgehouden. Ze heeft tot het laatste moment gewerkt. Dat is niet voor niks zo. Ze heeft de hele zomer nog het Filosofisch Quintet gepresenteerd. Bij Human, ja. En ze was nog steeds bezig, al die uitzendingen ook, met tot het laatste moment, hoe kan het beter? Terugkijken, feedback vragen, nog beter proberen te worden. Ze was zo gedreven en nieuwsgierig. Dat is echt ongekend. En daarin heeft ze niets afgezwakt. Gestorven in het harnas, Clary Polak. Dat was gisteravond op Radio en TV. Ja, en volgende week beginnen de laatste scholen volgens mij. En dus nieuwsclaimers over onderwijs in de kranten. Zeker, want honderden scholen hebben afgesproken geen leerkrachten via uitzendbureaus meer in te huren. En dat kopt het Financieel Dagblad. Scholen kampen met een lerarentekort, vooral in de Randstad. En als een klas geen les dreigt te krijgen, dan worden ZZP'ers ingehuurd om voor de klas te staan. Maar dat kost veel geld en dat schaadt het onderwijs, staat in een manifest. In Noord-Brabant en Amsterdam hadden scholen al aangegeven geen uitzendkrachten meer in te huren. En landelijk hebben nu 350 basisscholen besloten geen leraren meer in te huren via uitzendbureaus. Een groep artsen richt een nieuwe aanbieder op voor euthanasiezorg. De vraag naar euthanasie groeit, maar de zorg groeit niet mee, laten de artsen weten aan NRC. Er zijn levenseindeklinieken die mensen kunnen helpen als een arts een levensbeëindiging niet uitvoert. Maar bij die klinieken zijn wachtlijsten. En daarom wil de groep artsen als ZZP'er aan de slag gaan, zodat de druk op de euthanasiezorg minder wordt. 43.000 ondernemers met een coronaschuld laten niks van zich horen aan de Belastingdienst, schrijft de Volkskrant. Sinds het begin van de coronapandemie verleende de Belastingdienst 400.000 ondernemers uitstel voor het betalen van belastingen. En dat uitstel moet nu weer worden terugbetaald. Hoewel de meesten dat ook doen, reageert 1 op de 10 ondernemers niet op de brieven van de Belastingdienst. Als de ondernemers in de toekomst niks van zich laten horen, dan kunnen er deurwaarders aan te pas komen. Advocaat Sebas Dijkstra roept op om scherper toezicht te houden op makers van televisieprogramma's. En dat staat op de voorpagina van het AD. De advocaat staat een stel bij dat heeft meegedaan aan het programma Temptation Island en daarna in grote psychische problemen is gekomen. Volgens het stel zijn ze tijdens het programma gemanipuleerd en konden ze maar weinig slapen. En stoppen met het programma, dat kon hen een boete van €20.000 opleveren. Na het programma hebben beide een poging tot zelfdoding gedaan. En volgens Dijkstra wegen de financiële belangen vaak zwaarder dan de belangen van de deelnemers. Op dit moment is er volgens hem geen enkel toezicht op programmamakers. Clemens, dank je wel. Stijgende prijzen van voedsel, energie en woonkosten in het Verenigd Koninkrijk dan. Dat brengt steeds meer gezinnen daar in de financiële problemen. Het wordt de cost of living crisis genoemd. Volgens hulpstichtingen is het aantal kinderen dat in relatieve armoede leeft opgelopen tot 4 miljoen. En er worden in 1 op de 5 gezinnen maaltijden overgeslagen. Correspondent Fleur Lansbach was in Cornwall. Wat je hoort is Cornwall. Een vakantiebestemming voor velen. Veel prachtige stranden. Er wordt gesurfd. Bij de strandtenten worden biertjes gedronken. Maar voor veel lokale bewoners hier is het leven heel anders dan dit idyllische plaatje. Een paar honderd meter van het strand vind je een voedselbank. We have got more people struggling. We see the poverty levels rising. Dit is Monique Collins. Ze heeft een stichting in Cornwall die voedsel verstrekt aan gezinnen die hun eigen maaltijden niet meer kunnen betalen. En dat worden er steeds meer. Child poverty is at its highest it's ever been. And you hear the stories of mums watering their baby milk down. so that it lasts longer, and obviously if it's not nutritious enough then for the children, so the babies then subsequently struggle with that. Moeders die de babymelk niet meer kunnen betalen, gezinnen die het financieel niet meer redden. Monique ziet het steeds meer gebeuren. With everything. It's with babymelk, it's with food, it's with, with everything. So what we see is a lot of parents that can't cope with the bills and the food. De stijgende prijzen van de huur, energie en voedsel. Het raakt huishoudens met een laag inkomen het hardste. So my biggest one is just debt companies constantly sending letters and phoning to say you haven't paid your gas and electric, you haven't paid your water. Dit is Charlotte, een moeder van drie die bij de voedselbank komt. So those companies are chasing me for money and that I can't pay them and I've got no solution to paying it. You know, I just don't know what I'm supposed to do. Om de huur te kunnen betalen, slaat ze maaltijden over. Why should I get that luxury when my children need to eat? So I just skip it. Haar man werkt in de horeca, maar van zijn salaris kunnen ze lang niet alle rekeningen betalen. Wages are low and the cost of living is too expensive. They need food in their bellies and a house. And sometimes I think, oh my god, I'm not providing that. Hoe is het mogelijk? Het Verenigd Koninkrijk is een rijk land. Het is een van de grootste economieën ter wereld. Toch zijn er miljoenen mensen hier die niet genoeg geld hebben om zichzelf of hun gezinnen te voeden. En groeien er kinderen op in armoede. How common is this in the UK? It's very, very common that households are struggling to pay for their food. That's why we've seen massive increases in the number of families having to go to food banks in the country. Dit is econoom Sam Timms van de New Economic Foundation. What we're seeing right now in the UK is that living standards are falling. In 2019, 32% of households couldn't afford a decent standard of living. That's risen to 40% now. Why has that happened? Well, wages have stagnated over the last 15 years. Het heeft te maken met dat lonen de afgelopen 15 jaar zijn gestagneerd. Op het sociale vangnet, de bijstand is bezuinigd. Social security has been cut. It's at its weakest point in 40 years. And on top of that, prices have been rising substantially over the last couple years. En bovendien zijn alle kosten omhoog gegaan. Energie, huisvesting en voedsel. Those traditional households that may have been in poverty before are now in deep poverty or destitution. And middle-income households are moving into poverty. En dus vervallen gezinnen met een middeninkomen nu steeds meer in armoede. Instead, we've seen massive increases in the amount of wealth for those at the very top, while low-income households and middle-income households are struggling to get by more and more. En dat doet het gat tussen arm en rijk groeien. Iets wat zich in Cornwall voor je ogen aftekent. Van de vakantiegangers op het strand tot de kinderen bij de voedselbank. Reportage van Fleur Launsbach. Ik moest gisteren lang in de auto zitten en kwam op een playlist terecht waar heel veel vrouwen afrekenen met hun relatie, met hun vaak misbruikende man. In elk geval kent u natuurlijk Miley Cyrus met Flowers, maar ook Emery Nicholson met Unhealthy moet u eens luisteren. Maar er is eentje die me echt is bijgebleven, Olivia Rodrigo. Vampire heet het nummer en het is, de stem is goed, de tekst is goed en er zitten wendingen in het nummer dat elke keer dat je denkt die kant gaat het op, gaat het toch weer een andere kant op. Vampire. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart. Bleeding me dry like a goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. Het is toch een beetje Electric Like an Orchestra af en toe. Maar dit was Anne-Marie Nicholson, een plaat van 2023. Ze staat zelfs nog in de top 40 op nummer 19. Ster. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Kom naar His Waterwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. In het EO-programma De Kist schuiven boeiende gasten aan bij mijn houten kist en verken ik, Kifa Alouche, samen met hen zaken van leven en dood. We voeren openhartige, confronterende, ontroerende en soms zelfs verrassend luchtige gesprekken. De Kist, vanaf morgenavond, 6 weken lang, iedere zondagavond om 11:30 op NPO 2. NPO Radio 1. Een overzicht van het nieuws krijgt u van Clemens Peters. In Nederlandse chatgroepen op Telegram worden nog steeds op grote schaal contactgegevens en naaktfoto's van vrouwen en meisjes gedeeld, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Van een wettelijk verbod trekken de leden zich weinig aan. In de groepen met soms wel tienduizenden leden verschijnen meer dan 10.000 berichten per dag. Russische en Belarussische vertegenwoordigers mogen dit jaar weer bij de uitreiking van de Nobelprijzen zijn in Stockholm en in Oslo. Dat besluit leidde tot onbegrip bij onder meer de Zweedse premier Kristersson. Hij vindt het belangrijk om Rusland op iedere manier te isoleren. Vorig jaar waren de Russen en Belarussen niet welkom vanwege de oorlog in Oekraïne. De Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in zijn vaderland met ondernemen en verhuisde eind jaren 60 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Dodi had een relatie met prinses Diana. Het koppel verongelukte in 1997. Mohammed Al-Fayed was 94 jaar. De transferperiode voor voetballers in Europa is voorbij. Anwar Al-Ghazi en PSV gaan per direct uit elkaar. De club en speler hebben met wederzijdse goedkeuring het besluit genomen. En de aanvaller kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Volgens mij zie ik Roosmarijn Knol zitten, maar dan moet ik wel heel goed kijken, want het is behoorlijk mistig. Ja, dan moet je behoorlijk door de mist heen kijken. Ik denk dat je van Hilversum naar Houten niet bepaald goed zicht hebt. Vooral in het midden en ook in het zuiden van het land komt momenteel dichte mist voor. Een dikke laag van die lage bewolking. Terwijl als je op de Waddeneilanden zit, dan zie je een blauwe lucht en het zonnetje opkomen. Dus best wel grote verschillen vanochtend. En in de gebieden waar het mistig is, gaat die bewolking geleidelijk wel wat optrekken. En dan komt er in de loop van de dag steeds meer ruimte voor de zon. Het is ook niet helemaal droog, want er komen ook nog eens hier en daar wat lichte buien voor. Als de zon eenmaal gaat doorbreken, gaat de temperatuur wel wat verder oplopen. Zo'n 20 tot 24 graden. En ook niet al te veel wind. Dus er breekt geleidelijk wel een wat mooiere periode aan. Ja, moet de zon wel eerst door de mist heen komen? Is dat ook het beeld wat je morgen hebt? Ja, dat beeld heb ik morgen ook wel. Maar morgenochtend is die mist veel minder uitgebreid dan vanochtend het geval is. Morgenochtend misschien in het zuidoosten van het land, net in die bubbel met wat vochtigere lucht, dat daar nog wel wat mist kan voorkomen. Maar morgenochtend wel wat betere zichten. En dan hebben we flink wat zonneschijn, wel wat sluierbewolking. Af en toe wat van die dunne, flarde bewolking die voor de zon langs trekken. Maar over het algemeen een stuk zonniger dan vandaag. En dan gaat het ook al wat warmer worden. Kan het in het zuiden misschien net al 25 graden worden, maar op de meeste plaatsen opnieuw weer zo'n 20 tot 24 graden. En vanaf maandag gaat het dan echt een stuk warmer worden. Ja, vertel. Ja, dan gaat de wind wat draaien. We hebben beide weekenddagen met een noordenwind te maken. Die drukt de temperatuur nog een klein beetje. Maar vanaf maandag krijgen we dan een oosten tot zuidenwind. En daar wordt echt wat warmere lucht bij meegevoerd. En dan gaan we op veel plekken weer boven die zomerse grens van 25 graden uitkomen. Meestal zo'n 24 tot 28 graden. Daarbij ook flink wat zonneschijn, geen buien. Dus de korte broeken en de t-shirts die kunnen weer tevoorschijn gehaald. En ik hoorde een collega van je toch echt zeggen dat de meteorologische herfst begonnen is. Maar goed, ik vind dit veel beter nieuws. Roosmarijn Knol, dankjewel. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke avocado per stuk, 1 plus 1 gratis. Diverse honigmixen, 1 plus 1 gratis. En diverse Fusti, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. In de door Rusland bezette gebieden van Oekraïne worden lokale verkiezingen gehouden. Schijnverkiezingen volgens velen, want de uitslag die staat al wel vast. Pro-Russische politici nemen er de plekken in van afgezette Oekraïnse bestuurders. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben natuurlijk al zo'n referendum gehad in die gebieden. Hoe zien die verkiezingen van nu eruit? Dat wordt een beetje een herhaling van inderdaad dat... van die referenda of die pseudo-referenda van vorig jaar. Die gingen over aansluiting van die bezette gebieden bij Rusland. En we gaan nu iets soortgelijks zien. Hè. We hebben toen, ook toen was, er, ja, was de situatie in feite hetzelfde. Hè. Rusland controleert die gebieden zelfs niet geheel, afgezien dan misschien van de provincie Luhansk. Maar in een groot deel van die provincies, daar heeft Oekraïne natuurlijk de controle. Dus het is duidelijk dat je daar sowieso niet normale verkiezingen kunt houden. Er is ook geen enkele controle op. En vorig jaar hebben we gezien dat, ondanks die situatie... Het uiteindelijke resultaat was dat bijvoorbeeld in Luhansk en Donetsk... iets van 98-99% van de mensen zou hebben gestemd voor aansluiting met Rusland. Nou, dit keer zullen we ongeveer soortgelijke uitslagen gaan zien. Ja, want ik zei al, de Oekraïnse bestuurders die zijn afgezet. Maar is er nog wat te kiezen überhaupt? Nauwelijks. Het gaat dus om verkiezingen voor die regionale parlementen, zeg maar, of de provinciale staten zou je het kunnen noemen. Het zijn verkiezingen waar 4 partijen aan meedoen. Dat zijn Russische partijen die de mensen vaak niet of nauwelijks kennen. En ook heel opvallend is dat de kandidaten van die partijen eigenlijk niet bekend zijn. Er zijn ook geen stembiljetten waar de namen van die mensen op staan. Vaak gaat het ook om volkomen onbekende mensen. Het gaat om huisvrouwen, ook werklozen. Ook mensen uit het Rusland zijn overgebracht die niemand kent. De bedoeling is dus dat mensen gewoon braaf hun stem moeten uitbrengen op een van die partijen. En het is natuurlijk ook al duidelijk dat de belangrijkste partij, de partij van het Kremlin, Verenigd Rusland, dat die dan uiteindelijk ook in de uitslagen of de uitslagen tussen aanhalingstekens als veruit de grootste partij de bus zal komen. Ja, en als mensen dat weten, hoe dat eraan toe gaat, gaan ze dan überhaupt wel naar de stembus? Veel mensen gaan niet. Nou, kijk, de situatie is natuurlijk zo dat heel veel mensen zijn weg. Hè. Heel veel mensen zijn gevlucht uit die gebieden. Sommige steden of dorpen en steden zijn goeddeels verwoest. Denk aan Mariupol. Hè. Daar zijn heel veel mensen omgekomen. Heel veel mensen zijn daar weggegaan. De mensen die er nog zijn, die willen helemaal niet stemmen natuurlijk voor Russische autoriteit of een Russische partijen. Maar het punt is dat mensen vaak onder druk worden gezet, ook om bijvoorbeeld Russische paspoorten te nemen. Hè. Dus mensen krijgen te horen van, ja, als je geen Russisch paspoort neemt, dan Dan kun je allerlei, geen gebruik maken van allerlei diensten. Dus zelfs een geval dat, waarbij een lokale leider zei dat diabetespatiënten geen aanspraak kunnen maken op insuline als ze geen Russisch paspoort hebben. En op dezelfde manier worden mensen dus onder druk gezet om te gaan stemmen. Want anders zou dat kunnen leiden tot problemen. En dat leidt ertoe dat sommige mensen dus toch overstag gaan. En buitendien worden er ook mensen aangevoerd vanuit Rusland om maar de indruk te wekken. Er zullen beelden van komen dat er rijen zijn voor de stembureaus om de indruk te wekken dat er dus heel actief wordt gestemd. Tja, het zijn allemaal voorbeelden van manieren waarop Rusland de bezette regio's Russificeert, Russisch maakt. En dat gebeurt op meer manieren. Door het opzetten van pro-Russische nieuwszenders bijvoorbeeld. Propagandakanalen waarin voortdurend benadrukt wordt dat deze gebieden voor altijd van Rusland zullen zijn. Oekraïne-redacteur Gim Balduk keek naar een aantal van die propagandakanalen. Gefeliciteerd met de dag van de Russische vlag, skandeert een vrouw. Het is ons belangrijkste symbool, zegt ze. Het symbool van eenheid van ons land. Uit een blikkerige radio klinkt het volkslied van Rusland. Dit is een van de items op ZAT-TV. Een nieuwe tv-zender in de bezette Russische regio Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne. Na de verovering van deze regio heeft Rusland meerdere van zulke propagandazenders opgezet. Want informatie is een belangrijk middel van de Russen om controle te krijgen over de bezette regio's. Dat vertelt Roman Osachuk van de denktank Atlantic Council. Hij onderzoekt media en de informatieoorlog in Oekraïne. There is a saying that information is the new oil of our time, but in the time of the conflict it is even more important. Informatie is waardevoller dan olie, zegt hij. De propaganda moet de bevolking duidelijk maken dat het leven beter wordt nu de Russen er de baas zijn. En dat is te zien en te horen. De items zijn namelijk ongelooflijk positief. Neem dit item, waarin verslaggeefster Miroslava een kijkje neemt in een supermarkt. En wat blijkt, alle schappen zijn gevuld, alles is op voorraad en iedereen wordt netjes geholpen. Miroslava kan naar huis, de supermarkten zijn in orde. De realiteit wordt op de propagandakanalen omgedraaid. Zo is het niet Rusland dat Oekraïne bezet, maar Oekraïne dat Russische gebieden bezet houdt. In het programma Bezettingszone wordt wekelijks nieuws gebracht over de stad Gerson, dat in de ogen van de Russen door Oekraïne wordt bezet. We zien beelden van uitgebrande huizen en verwoeste straten. Dat het gevolg is van Russische aanvallen, wordt er niet bij verteld. En volgens de presentator zijn het niet de Russen die Oekraïnse kinderen ontvoeren, maar worden Russische kinderen juist op grote schaal ontvoerd naar Oekraïne en de Europese Unie. Daar is geen enkel bewijs voor. Nepnieuws dus. На лінії фронту наші защитники родини ежедневно борються з укрофашистською нечистю. Neem dan de oorlog. Daar wordt weinig over gesproken en als er over wordt gesproken, dan is het positief. Het Oekraïnse tegenoffensief wordt bewust verzwegen. En onderzoeker Osachuk weet wel waarom. What they're trying to do is that they forcing people to kind of adjust to the new reality. Het doel van deze zenders is namelijk dat bewoners overtuigd worden van het idee dat deze regio's van Rusland zijn en blijven. Verzetten heeft geen zin. Men moet zich daarbij neerleggen. Russians done it with the billboards. Osachuk wijst op de tal van reclameborden die in de bezette regio's zijn neergezet. Met daarop de tekst: Rusland is hier voor altijd. So that's what they wanted to tell people. En dat is precies de boodschap van deze kanalen. Yes. Osachuk trekt overigens de effectiviteit van deze propaganda in twijfel. They're not math. 10 keer naar een propagandaprogramma kijken leidt er niet meteen toe dat iemand wordt gehersenspoeld, zegt hij. It's like slightly more complicated than that. En bovendien kijken veel bewoners van de bezette gebieden nog gewoon naar het Oekraïense nieuws. There is a lot of people, even of the older generation, joining social media platforms. Niet via de kabel-tv, maar gewoon via het internet. Gim Balduk hoorde u, die dook in de Russische propagandakanalen. Dan even terug naar correspondent Geert Groot-Koerkamp in Rusland. Want volgende week worden in Rusland zelf lokale verkiezingen gehouden. Hoe worden die beleefd? Ja, dat zijn verkiezingen die in feite elk jaar in september worden gehouden. Dus dan wordt alles onder één noemer gebracht. Het zijn dan lokale verkiezingen, regionale verkiezingen, verkiezingen voor gouverneurs. Soms ook om vakante zetels bijvoorbeeld in het parlement op te vullen. En de verkiezingen in die bezette gebieden die zijn daar dus ook onder geschaard. Het punt is dat die verkiezingen, die kennen ook geen verrassingen. Waar er vorig jaar bijvoorbeeld misschien of de afgelopen jaren nog hier en daar heel wat voorzichtige oppositie was. Bijvoorbeeld in Moskou had je nog wat onafhankelijke gemeenteraadskandidaten. Is dat nu eigenlijk verdwenen. Dus de autoriteiten moeten ook zich heel erg inspannen om toch maar een schijn te wekken dat er toch nog sprake is van enige verkiezingsstrijd. We hebben gezien dat afgelopen week ergens in een van de regio's in Siberië bijvoorbeeld er debatten zouden zijn, maar de kandidaten kwamen niet opdagen. Omdat die gewoon geen enkele zin zien in die debatten. En dat tekent heel erg de sfeer van deze campagnes. En is daar dan nog op een of andere manier toezicht op? NGO's bijvoorbeeld die daarop toezien en daarover waken over dat soort processen? Nee, er is vrijwel geen externe controle. Er was nog één hele belangrijke media watchdog, de organisatie Golos. Die heeft tientallen jaren zich ingespannen om het oog te houden op het verloop van verkiezingscampagnes. Maar twee weken geleden is de leider van die organisatie, Grigori Melkonyans, gearresteerd. En hem hangt enkele jaren gevangenisstraf boven het hoofd. Dus in feite is die hele... die onafhankelijke waarneming, die is in feite om zeep geholpen. En er is geen enkele manier om daar onafhankelijk naar onderzoek naar te doen. Geert Groot-Koerkamp terugbericht, maar toch bedankt. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. Japan heeft deze zomer de heetste zomer ooit gemeten sinds die metingen begonnen in 1898. Dat meldt de Japanse variant van het KNMI. Ook in niet-stedelijke gebieden die normaal gesproken koeler zijn lag de temperatuur ruim 1,7 graden hoger dan het 30-jaar gemiddelde. Cijfers uit Japan en dus bij ons correspondent Anoma van der Veren in Tokio. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe komt dat het over het hele land warmer was dan gewoonlijk? Ja, het komt omdat er zowel uit het zuiden als uit het noorden warm lucht Japan inkwam. Terwijl in het noorden is het normaal veel koeler. Dat ligt echt best wel hoog. En het was dus ook echt verspreid over heel Japan. Je zei het al, 1,7 graden warmer dan de gemiddelde van de laatste 30 jaar. Ja, er zijn plekken waar het boven de 40 graden uitsteeg. En als je dan bedenkt dat Japan eigenlijk heel lang is. En Japan ligt, als je dat over Europa heen legt. Nou ja, Hokkaido, het noordelijke eiland, ligt helemaal in Zweden. De meest zuidelijke eilanden liggen rond Marokko dan. Nou ja, dat is natuurlijk enorm. En dat gemiddelde ligt dus in één keer een stuk hoger. In een stadje in Niigata, dat echt ver in het noordwesten ligt, was de laagste temperatuur 31 graden. En als je bedenkt dat daar in de winter soms 4 meter sneeuw ligt, is dat best wel bijzonder. Ja. En nu nog steeds, ik zit in Tokio, 33 graden. Ik ben blij dat ik een airconditioner heb. Tja, nou ja, het is je gegund. Maar je noemde temperaturen van boven de 40 graden. In Europa leidde dat deze zomer tot bosbranden, sterfgevallen en dergelijke. Wat zijn de gevolgen in Japan? Ja, het zijn ook behoorlijke gevolgen in Japan, vooral onder mensen. Er zijn inmiddels iets van 50 mensen overleden aan zonnesteek. Maar er zijn iets van 50.000 mensen die medische hulp hebben gezocht als gevolg van de hitte. Een groot deel daarvan is ouderen. Dat levert nogal wat druk op de zorg op. Zeker als je bedenkt dat de hitte waarschijnlijk nog de komende jaren door zal blijven gaan. Het aantal ouderen blijft stijgen. Het is nu al 1/3 van de bevolking. Dus als dit aanhoudt, verwachten ze alleen nog maar meer slachtoffers in de komende jaren. En daarbovenop heb je ook nog de energieconsumptie. Dus ja, overal airconditioners. Ik heb er zelf in. Ik maak me er ook schuldig van. Maar ja, die slurpen best wel wat energie. En dat kost heel veel geld. Dat draagt dan ook weer bij aan bijvoorbeeld klimaatverandering. Ja, dat is een beetje een visueuze cirkel. Maar die airconditioning, je zegt het nu een beetje grappig, ik zou hem eigenlijk uit moeten zetten. Ik kan me van eerdere verhalen van jou herinneren dat klimaatverandering in Japan best een beetje de olifant in de kamer is. Wordt die discussie nu wel gevoerd? Ja, dat klopt dus. Dat werd initieel bijna niet gevoerd. Maar je ziet dus dat in de laatste jaren dat wel steeds meer opkomt. En ik denk dat die hitte daar wel echt bij helpt met die discussie op gang brengen. Politiek was het lang niet zo'n probleem als bijvoorbeeld in Europa. De oudere generatie die hield zich er niet bij, mee bezig. Maar de jongere generatie absoluut. En als je dan nu bedenkt dat die hitte de komende jaren alleen nog maar erger gaat worden, denk ik wel dat deze discussie wel veel meer dat er veel meer gediscussieerd zal worden over klimaatverandering. Tja, en onze correspondent Anoma van der Veren, die zet de airconditioning dus uit. Of doe je dat toch maar niet, Anoma? Gewetensvraag. Ik zet hem heel zacht. Ik zet hem heel zacht. Ik vind het een mooi compromis. Dankjewel. Ja, de transfers die mochten nog tot gisteravond, Clemens. Jazeker, en er zijn tot gisteravond ook nog heel wat spelers van club gewisseld. Op de laatste dag zijn een aantal opvallende transfers gemaakt. Zo gaat Davy Klaassen van Ajax naar Italië, naar het Italiaanse Internationale. En Irving Lozano keert terug bij PSV, na 4 jaar in Italië te hebben gevoetbald bij Napoli. En Ibrahim Sangaré vertrekt juist uit Eindhoven. Hij gaat naar Nottingham Forest. En de Nederlander Ryan Gravenberg verruilde op de valreep Bayern München voor Liverpool. Die transfer was in totaal goed voor 40 miljoen euro. Tijmen Arendsman is met zware verwondingen uitgevallen in de Ronde van Spanje. De Nederlander van Ineos ging 5 kilometer voor de finish gisteren onderuit en werd met een ambulance afgevoerd, zag commentator Gio Lippens. Er is een officieel communiqué gekomen vanuit de organisatie van de Vuelta. En die komen dan met de mededeling dat hij breuken in zijn gezicht heeft opgelopen. Zo. En een sleutelbeenbreuk. En daar laten ze het bij. De etappe eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Fransman Geoffrey Soep. En vandaag is er een bergetappe in de Vuelta. De Fransman Lenny Martinez heeft nog steeds de rode leiderstrui. Het eerste duel in de Eredivisie van dit weekend was gisteravond tussen koploper Sparta en NEC. En het eindigde in een 1-1 gelijkspel. Volgens Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk was het een moeilijke avond. Ja, dat hebben we aan onszelf te danken of te wijten, hoe je het zegt. Ik denk het eerste uur was gewoon niet goed genoeg. En uiteindelijk kom je 1-0 achter, wat ergens. Die viel ook wel een beetje ongelukkig, een bal die weggewerkt werd en waar we niet helemaal goed stonden. Maar daarna hebben we doorgewisseld en hebben we denk ik de rug gerecht en werd het volgens mij ook een bestorming, om het zo maar te zeggen. De in opspraak geraakte voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, heeft gisteravond in een verklaring gezegd dat hij blijft vechten om zijn naam te zuiveren. Ondanks alle ophef rond de kus die hij gaf op de mond van een Spaanse speelster na de WK-finale, is hij nog altijd niet van plan om op te stappen. Hij gaf wel toe dat hij fouten heeft gemaakt en bood nogmaals zijn excuses aan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft Rubiales eerder al geschorst voor 90 dagen. One Day Like This, Elbow. Ik weet niet beter dan dat je het Concertgebouw in Amsterdam binnengaat via de zijkant. Maar dat is oorspronkelijk niet de bedoeling. En vanmiddag is de feestelijke heropening van de oude hoofdentree van dat Concertgebouw. En die hoofdingang, ja, die zit natuurlijk aan de kant van het Museumplein. Directeur Simon Reining van het Concertgebouw, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u hem al gebruikt, die nieuwe of eigenlijk de oude ingang? Ja, we hebben de afgelopen 2 maanden tijdens de zomerconcert al een beetje proef gedraaid om te kijken of het allemaal goed functioneert. En dat is het geval, gelukkig. Ja, en hoe is dat dan om via de oorspronkelijke ingang naar binnen te lopen? Ja, eigenlijk heel grappig. Heel veel blije gezichten gezien de afgelopen periode. Mensen vinden het geweldig om vanaf de kant van het Museumplein het gebouw weer in te kunnen. Want dat is natuurlijk een hele feestelijke entree met veel glas en open. En je ziet ook meteen de zaal voor je en ja, zo was het aanvankelijk ook bedoeld. En dat is weer helemaal terug. Ja, want ik neem aan dat u dus ook nooit die ingang gebruikt had. Ook altijd via de zijingang ging. Nou, ik kwam meestal via een kantooringang. Ja, dat is ook weer waar natuurlijk. Ja. Hey, wat, waarom is die ingang eigenlijk verplaatst? Dat is destijds gebeurd in de jaren 80. Omdat toen het gebouw dreigde in te storten. En toen hebben ze, dat is echt nog steeds een geweldige klus die ze hebben geklaard, de hele fundamenten hebben ze vervangen en ondergekelderd hebben ze het. En er is toen ook een aanbouw gebouwd tegen het Concertgebouw aan de zijkant. En in die nieuwe aanbouw is ook het kassagebied toen geplaatst. Dus je zat eerst bij de oude hoofdentree, het kassagebied. En dat hebben ze nu verplaatst naar de nieuwe entreehal. En tegelijkertijd is er voor gekozen om dan ook de hoofdentree daar te maken, omdat daar ook het verdeelpunt was tussen de 3 verschillende zalen van het Concertgebouw. Dus daar kwam alles binnen voor de grote zaal, de kleine zaal en de koorzaal. Ja, lange rijen dus. Precies. En dat heeft fantastisch gefunctioneerd, want het werkt wel. Alleen het enige nadeel is wat je zegt, lange rijen. En wat je natuurlijk ook kwijt bent, is de aansluiting op het meest culturele plein van Nederland, het Museumplein. Dus we hebben dat willen herstellen. En dat hebben we nu gedaan met de heropening van de oude hoofdentree. Ja, maar dan heb je dus het dilemma aan de ene kant lange rijen die je dan mooi aan de zijkant kwijt kunt. Aan de andere kant die mooie hoofdentree. Waarom heeft u dan besloten om het toch weer terug te halen? Want dan heb je dus de rijen op het Museumplein. Nee, het is dat we die opening erbij hebben genomen. Dus die oude hoofdentree, of de huidige hoofdentree, de nieuwe hoofdentree in de zijkant, die blijft eigenlijk onze hoofdentree. Dus daar blijft ook het kassagebied. Maar die oude hoofdentree aan de Museumpleinkant is erbij gekomen. Dus daarmee spreiden we de in- en de uitstroom veel beter. Dus juist veel minder lange rijen. Ja, maar toch, neem me eens mee. We staan op het Museumplein. Achter ons het Rijksmuseum aan de overkant van die grasmat, als die een beetje intact is. En een dubbele deur, neem ik aan, die open gaat. Wat zien we? Wat je ziet is een prachtig gerenoveerde foyer die we weer helemaal open gemaakt hebben. Want aan de ene kant zat een invalide toilet en aan de andere kant zat een bar. En daar zaten allemaal kasten omheen. Dus het was een wat kleinere, donkerder ruimte geworden. En die hebben we allemaal weggehaald, die ruimtes. En de ramen aan de zijkant hebben we weer opengemaakt. Dus het is weer een hele mooie, ruime, lichte, hoge foyer geworden. Dus echt een royale entree. Ja. Heel erg mooi. En heel veel mensen zullen die dus waarschijnlijk nooit op die manier gezien hebben bij binnenkomst. Dat weet ik wel zeker. Dus extra reden om naar het Concertgebouw te komen. Ja, vandaag bijvoorbeeld, Concertgebouw open wordt gevierd. Wat gaat er gebeuren? We zijn vanaf 12:00 open. In alle zalen zijn allerlei korte concerten te bezoeken. Mensen hebben daarvoor kaarten kunnen reserveren via onze website. 5.500 in totaal. Die zijn allemaal vergeven, maar er zullen vast wel mensen niet komen. Dus er zijn denk ik wel mensen die alsnog naar binnen kunnen. Maar in alle zalen zijn dus korte optredens. In de grote zaal treedt bijvoorbeeld het Zweden Quest op. En we hebben Django McCroy bijvoorbeeld. En nou, in allerlei verschillende soorten muziek in allerlei zalen. Tja. Heel erg leuk om te komen. En mensen kunnen natuurlijk ook in de foyer blijven om zich daar te vergapen aan iets wat ze nog nooit gezien hebben. Waar verheugt u zich het meest op? Ik mag zelf de grote zaal concerten aankondigen, het Zweden Quest. En daar verheug ik me op. Vind ik erg leuk om te doen. En dat allemaal vanmiddag te zien vanaf 12:00, zei u, hè? Ja. In het Concertgebouw. Van harte welkom. In het Concertgebouw in Amsterdam te bereiken vanaf het Museumplein. Simon Reining van het Concertgebouw, hartelijk dank. We'll be right back. Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 20:30. Willem van Oranje legde vele tienduizenden kilometers af. Te paard of in een koets. René van Stipriaan volgde de vader des vaderlands door Europa. Deze man trekt eigenlijk een wissel binnen de Europese geschiedenis voor het ontstaan van het moderne Nederland. Claudia de Breij had een levendige briefwisseling met cabaretier Paul van Vliet. Ze maakten er een boek van. Kees Boonman en zijn haarscherpe analyse over de politiek. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 20:30. Wie luistert, weet meer. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Soldaat van Oranje de Musical. We gaan via België, Frankrijk, Spanje, Portugal en dan naar Engeland. Beleef het verhaal in de 360 graden draaiende theaterzaal. Ga naar soldaatvanoranje.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Uitspraak van de Raad van State gisteravond laat over een uit Oekraïne gevluchte Tanzaniaan die voorlopig in Nederland in de opvang mag blijven. Wat zijn daarvan de gevolgen? Ik spreek zo met zijn advocaat. En Rijkswaterstaat werkt vanochtend weer verder aan het beschadigde stuwcomplex bij Graven. Maar nu eerst het nieuws met Clemens Peters. In Nederlandse chatgroepen op Telegram worden nog steeds op grote schaal contactgegevens en naaktfoto's van vrouwen en meisjes gedeeld, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Van een wettelijk verbod trekken de leden zich weinig aan. In de groepen met soms wel tienduizenden leden verschijnen meer dan 10.000 berichten per dag. De naaktfoto's worden zonder toestemming gedeeld, vaak gepaard met namen, telefoonnummers en de oproep om deze vrouwen lastig te vallen. Telegram treedt daar niet effectief tegen op, zeggen de politie en justitie. Rusland zegt 3 Oekraïense zeedrones te hebben vernietigd in de Zwarte Zee. De drones zouden op weg zijn naar de Krimbrug. Volgens de Russen wilde Oekraïne een terroristische aanslag plegen bij de brug die het Russische vasteland verbindt met het Oekraïense schiereiland. President Zelensky heeft meerdere keren gezegd dat er geen vrede komt met Rusland zonder bevrijding van de Krim. Sinds het begin van de zomer voert Oekraïne dan ook aanvallen uit in dit gebied. Door een brand in een flat in Dordrecht zijn meerdere huizen onbewoonbaar geworden. Het gaat om woningen op de bovenste etages. De brand brak gisteravond uit. En omdat er veel rook vrij kwam, werd de hele flat ontruimd. Tientallen mensen werden tijdelijk opgevangen in een restaurant en een moskee in de buurt. De meesten konden vannacht weer naar huis. Een man van 28 is opgepakt op verdenking van brandstichting. De Oekraïense president Zelensky gaat waarschijnlijk naar de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dat is volgende maand in New York. Ook zal Zelensky bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad zijn over Oekraïne. Dat zegt de Albanese VN-ambassadeur Ferit Hoxha. Albanië is deze maand voorzitter van de Veiligheidsraad. Vorig jaar was Zelensky digitaal bij de algemene vergadering. Toen mocht hij de VN bij hoge uitzondering via een videoboodschap toespreken. De Raad van State heeft in een spoeduitspraak bepaald dat een Tanzaniaanse man die vanuit Oekraïne was gevlucht voorlopig recht houdt op opvang in Nederland, totdat de hoogste bestuursrechter er uitspraak over doet. De overheid wil dat deze zogenoemde derde landers uiterlijk op 4 september, overmorgen, Nederland verlaten, tenzij ze asiel aanvragen en krijgen. In sommige vergelijkbare zaken besloten rechtbanken dat derde landers niet langer mochten blijven. Eind november doet de Raad van State waarschijnlijk definitief uitspraak met als doel om duidelijkheid en eenheid te scheppen. De Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in zijn vaderland met ondernemen en verhuisde begin jaren 70 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Dodi verongelukte samen met prinses Diana in 1997. Mohammed Al-Fayed was ervan overtuigd dat de Britse koninklijke familie achter die crash zat, omdat zij wilde voorkomen dat Diana met een moslim zou trouwen. Mohammed Al-Fayed was 94 jaar. Het weer, hier en daar kans op mist. In de loop van de dag wordt het wel zonnig, met stapelwolken en ook kans op een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Vraag tijdens Back to School bij Mediamarkt alles aan onze experts. Wat is scherm in het Latijn? Nou, bijna alles. Slim advies en een geniale prijs. Nu bij Mediamarkt. Mooi Water. Zacht water in het hele huis. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Ooit lag er op het Holtingerveld in Drenthe een Duitse vliegbasis. Nu worden de oude, dichtgegroeide landingsbanen vooral gebruikt door vogels en vlinders. En vinden we daar prachtige bloemen. Vroege Vogels TV vanavond om 6:45 bij BNN VARA op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Die uit Tanzaniaanse man waar Clemens het net over had in het nieuws, die vanuit Oekraïne gevlucht is, die derde lander, die mag dus voorlopig in de opvang in Nederland blijven. Dat heeft de Raad van State gisteravond laat gezegd in een spoeduitspraak. De overheid wil dat derde landers uiterlijk maandag, 4 september, Nederland verlaten tenzij ze asiel aanvragen en krijgen. Naar verwachting doet de Raad van State eind november een definitieve uitspraak over de positie van de derde landen. Het is ingewikkeld, dat vinden de gemeente en die derde landers ook. En dus gaan we te raden bij de advocaat van de man uit Tanzania, Wil Eikelboom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die uitspraak, wat betekent het? Nou, formeel betekent deze uitspraak dat mijn cliënt de procedure mag afwachten die hij heeft aangespannen tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Ja. Want die had gezegd dat hij mag worden uitgezet. Ja, precies. Ja. Er zijn verschillende uitspraken van rechtbanken en die zijn uiteenlopend. Dus sommige rechtbanken vinden dat, dat de bescherming van deze mensen niet mag worden beëindigd. Anderen, waaronder Rotterdam, had gezegd dat dat wel mocht. Nou, daar zijn we tegen een beroep gegaan en mijn cliënt mag dat afwachten. Dat is de formele impact van deze uitspraak. Maar de reikwijdte is veel groter. Met name omdat de Raad van State ook heeft gezegd dat als andere derde landers eenzelfde verzoek doen, dat zij ook dat recht zullen krijgen. En nou, er lopen nu nog niet zoveel zaken bij de Raad van State. Dit is de eerste. Maar wel bij rechtbanken. Want de IND heeft vorige week enkele duizenden besluiten genomen om het verblijfsrecht van die derde landers te beëindigen. En ja, een groot aantal daarvan is natuurlijk meteen naar de rechtbank gestapt. Heeft ook gevraagd om dit soort maatregelen. En ja, als de Raad van State dit doet, dan zullen rechtbanken dat volgen. Ja, en in elk geval heeft dat een schorsende werking. Dus al die derde landers die dus nu een procedure zijn begonnen, die mogen blijven tot de Raad van State uiteindelijk uitspraak doet. Ja, ze moeten het allemaal individueel vragen bij rechtbanken. Dus rechtbanken moeten daar een besluit op nemen. Dus dat is een organisatorisch grote uitdaging, zou ik zeggen. Maar in principe kun je er wel van uitgaan dat ze dat recht allemaal zullen krijgen. Ja. Blijdschap, denkt u? Of ja, dat weet u van uw cliënt natuurlijk. Nou, bij mijn cliënt grote blijdschap. Bij de rest denk ik grote stress. Van hoe gaat het ons lukken om nou een beroep in te stellen, zo'n voorlopige voorziening te vragen, om daar op tijd een besluit op te nemen. Want ja, het gaat om aanstaande maandag. Het is natuurlijk extreem kort dag nu. Ja. Maar dan krijg je dus een schorsende werking tot eind november. Dat is de verwachting dat Raad van State dan uitspraken doet. Het is dus niet iets een blijvend besluit of zo. Zitten mensen daar dan toch niet op te wachten op de boodschap dat ze mogen blijven in Nederland totdat die oorlog in Oekraïne is afgelopen en ze terug kunnen? Ja, nee, uiteindelijk is dat natuurlijk, willen ze duidelijkheid. Maar goed, de Raad van State heeft gezegd, terecht denk ik, dat het enige tijd kost om daar duidelijkheid over te scheppen. Ik heb ook de datum van november gehoord. Ik weet niet precies wanneer de uitspraak zal worden gedaan. Maar ja, dan zal er wel duidelijkheid zijn of dit mag of niet. Voor nu lijkt het me verstandig dat die derde landers allemaal zo'n maatregel gaan vragen. En eigenlijk lijkt het me nog veel verstandiger als de staatssecretaris op grond hiervan zou zeggen, nou ja, dan laat ik ze allemaal maar blijven. Want het is een enorme belasting nu van iedereen en vooral van de rechtspraak om al die procedures te gaan aflopen, terwijl we eigenlijk wel weten wat de uitspraak gaat worden. Dat is de juridische kant. We hebben natuurlijk de VNG gehad die gemeente oproept om mensen maandag niet uit te zetten. Daar komt dit dus nog weer bij. We zagen gemeenten worstelen met de vraag wat nu te doen. Wat denkt u dat er maandag gaat gebeuren? Nou, inderdaad, VNG heeft gemeenten opgeroepen om mensen niet meteen eruit te zetten. Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om dat niet meteen te doen. Ik denk dat deze uitspraak, ik hoop en ik denk ook wel dat op grond van deze uitspraak gemeenten eerder geneigd zullen zijn om mensen nog even te laten blijven. Want ja, het is nu duidelijk dat als het zeg maar lukt om een rechtbank te benaderen en een beslissing te krijgen op zo'n verzoek om een voorlopige maatregel, dat ze dat zal worden toegekend en dat ze dan dus mogen blijven. Dus een beetje onzin om mensen bij spreken op maandag uit de opvang te zetten als ze op woensdag met zo'n voorlopige voorziening in de hand weer aan de deur staan. Dus ik denk dat gemeenten eerder geneigd zullen zijn om mensen te laten blijven nu, ja. Wil Eikelboom, asieladvocaat, dank u wel voor de toelichting. Wordt hard gewerkt om de problemen met de kapotte stuw op de Maas bij Grave op te lossen. De palen waar de schuiven van een stuw tussen hangen zijn beschadigd geraakt, waardoor het water van de Maas niet meer wordt tegengehouden. En dat heeft weer gevolgen voor het gebied stroomopwaarts, waar de waterstand aan het zakken is. René Quist, u bent hoofdredacteur van het maritiem vakblad Schuttevaar. Kent u deze binnenvaartroute? Zeker. Ja. Die is natuurlijk een aantal jaar geleden nogal in het nieuws geweest toen een Duitse schipper die hele stuw eruit voerde. Ja. Dus het is een hele bekende plek, zeg maar. We werden gisteren meteen en masse, kregen wij appjes van schippers van, heb je het gehoord, René? De stuw ligt er weer uit. Ja. En de Rijkswaterstaat meldde gisteren dat ze proberen die schade te repareren. Dat kon uren duren, maar op het moment dat het misging ook wel veel langer. Wat is het laatste nieuws daarover wat u gehoord heeft? Het laatste nieuws is dat ze gisteravond vanuit veiligheidsoverwegingen gestopt zijn. Het was natuurlijk donker. En ze zijn nu bezig om te proberen dat keerschot en met een hele grote sterke kraan uit te trekken. Ja. Het is wel onze verwachting dat dat wel gaat lukken, zeg maar. Ja, en dan zouden eigenlijk de problemen snel verholpen moeten zijn. En snel, dat is dan dagen, uren? Nou, je moet het eigenlijk zien als een verstopte afvoer. Dus als dat schot eruit is, dan kan eigenlijk dat die stuw weer snel functioneren. En dan kan het waterpeil van de Maas weer op niveau komen. En dan kunnen de sluizen weer gewoon gebruikt worden. Ja, maar dat waterpeil op niveau komen, zegt u, dat zakte op een gegeven moment met 5 centimeter per uur, las ik. Ja. Wat merkt de binnenvaart er op dit moment van? Nou, dat ze daar niet kunnen varen. Ja. Omdat dat gebied is eigenlijk een grote badkuip, dat stuk van de Maas. En als ze dan de sluizen open zouden worden gezet, dan loopt het water nog veel harder weg. Dus Rijkswaterstaat heeft besloten om verder problemen te voorkomen, om de badkuip niet verder te laten leeglopen en de sluizen dus niet te bedienen. En zover wij kunnen zien, liggen daar 8 schepen. En die kunnen dus pas weer gaan varen als dat probleem verholpen is. En als zeg maar, er geen gevaar is dat waterpeil verder zakt. Ja. En dat is voor die scheepvaart die toch al wordt gehinderd door sluizen eruit liggen die niet worden bediend vanwege personeelsgebrek, is dat toch alweer een extra hinderpaal. Ja. Hopen dus dat Rijkswaterstaat erin slaat om dat te repareren en dat het waterpeil snel stijgt. René Quist van het Maritieme Vakblad Schuttervaar, hartelijk dank. Ja, want die binnenvaartschepen die hebben daar last van. Woonarken die hebben dat natuurlijk ook gemerkt dat daar problemen zijn. Die liggen in een havenstroom opwaarts. Hadden gisteravond al last van het zakkende water. In 2016, we hoorden het net ook al, toen ging het ook al mis en kwamen ze op het droge te liggen zelfs. En daar hebben ze van geleerd en dus waren ze gisteravond bezig om hun arken naar dieper water te trekken. Verslaggever Jeroen de Jager die probeerde ze vanaf de wal te spreken. Het is even improviseren hier bij de Rijksvluchthaven. Bij de Maas, in de buurt van Gennep, liggen 17 woonboten. Die vanwege het zakkende water, en je ziet het hier al aan de wal, dat het water aan het zakken is, nu een halve meter zo'n beetje, maar het kan 2-3 meter zakken hier. En ze zijn dus hun woonboten dieper het water in aan het leggen. En dat worden dan allemaal eilandjes. Het zijn woonarken in feite, betonnen bakken waar die huizen op staan. Moeten losgekoppeld worden helemaal. Losgekoppeld van gas, water, internet. Ja, en dan leven ze de komende weken, zeggen ze, want zo lang gaat het wel duren, min of meer op een eilandje in het water. En kunnen ze alleen met een bootje naar de steiger. Want de steiger waar ik hier nu op sta, ja, die loopt nu dood in het water. En dan zie ik dat huis verderop liggen, een meter of 10 verderop. En dat is voldoende, daar is het weer diep genoeg. Want jullie zijn alles aan het verleggen. Ja, we zijn alles aan het verleggen. Hoeveel meter moet je weg? We zijn nu 15 meter weg. 15 meter. We zijn bezig met de steiger te verlengen. Kan ik even bij jullie langskomen voor de radio? Hoe hinderlijk is dit voor u? Ja, best wel hinderlijk. Voor was we balen vanmorgen dat ik het las. Vreselijk. Maar ja, het gaat nou goed. Vorige keer was het erger. Toen moesten we maken dat we eraf kwamen. Maar toen heeft u echt op het droge gelegen, of niet? Ja, toen lagen we op het droge. Ja, daarachter ligt er nog eentje op de droge. Die kon niet verder eraf. Dus... Maar nu al? Ligt nu al op het droge? Ja, ja, die ligt nog aan de kant. Die kan niet weg. Oké, dus moet ik daar even naartoe wachten? Ja, dat is veel erger. We hebben ons hier wel gered. Oké, dat is die gele daar. Ja. Loop ik daar even naartoe. Okay. Ja. Hey, bedankt. Oké. Joe, hi. Hier ligt een woonboot als schuin. Komen jullie niet meer weg? Vertel, wanneer hoorde u het? Waarom bent u niet weg kunnen komen? Nou, wij liggen te diep. Dit is het verhaal wat die meneer vertelt. Omdat dit de zwaarste ark is waarin hij woont... Zou hij het willen redden? En dan had hij vanochtend om 7 uur meteen actie moeten ondernemen. En dan 40 meter de plassen op. Om op een diepte te komen waar hij ongehinderd zou kunnen blijven liggen. Dus als u vanochtend om 7 uur meteen actie had ondernomen. En heeft u het de vorige keer ook meegemaakt? Ja. Schade gehad? Ja. Wat? Wat voor schade? Nou, water in de ark, scheurtjes in de ark. Hoe laat hoorde u het? 10 ongeveer, hoe werd u geïnformeerd? Buren. Buren. Had u dat anders verwacht? Rijkswaterstaat. Dat Rijkswaterstaat deze 17 schepen, waarvan ze weten, die zijn als eerste aan de beurt. Ja. Meteen bellen. Ja. En dan een beetje frustratie. Ze zijn uiteindelijk om 9:30 gebeld door buren. Ze hadden gehoopt dat ze meteen om 7 uur door Rijkswaterstaat waren gebeld. Rijkswaterstaat had kunnen weten dat deze paasplas als eerste aan de beurt zou zijn. Hadden meteen moeten bellen, dan hadden ze die 40 meter het water op kunnen gaan. Dan was er relatief minder aan de hand geweest. Nee, ik ben boos. Heel boos alles. Maar ja, wat doe je er dan, hè? Ja. We zijn weer bedankt. Dat was Jeroen de Jager bij woonboten die binnenkort misschien uit de problemen zijn. Want Rijkswaterstaat, we hoorden het net, is dus bezig met de reparatie. En als dat lukt, dan kan het water weer gaan stijgen. Ja, die scholen, daar hadden we het al over, die stoppen met het inhuren van dure ZZP'ers, Clemens. Klopt, honderden scholen hebben afgesproken geen leerkrachten meer via uitzendbureaus in te huren. Dat staat op de voorpagina van het Financieel Dagblad. Scholen kampen met een lerarentekort, vooral in de Randstad. Als een klas geen les dreigt te krijgen, dan worden ZZP'ers ingehuurd om voor de klas te staan. En dat kost veel geld en schaadt ook het onderwijs, staat in een manifest. In Noord-Brabant en Amsterdam hadden scholen al aangegeven dat ze geen uitzendkrachten meer in zouden huren. Landelijk hebben nu 350 basisscholen besloten geen leraren meer in te huren via uitzendbureaus. 50 gevangenbewaarders en 7 politieagenten die werden gegijzeld in een gevangenis in Ecuador zijn vrijgelaten, schrijft de BBC. De gijzelnemers worden gelinkt aan drugsbendes. De autoriteiten denken dat die gijzelneming wraak is op een eerdere actie van de politie, waarbij cellen werden doorzocht op het bezit van wapens. Drugsbendes gebruiken meer en meer geweld in Ecuador en dat eist steeds meer zijn tol. De afgelopen jaren zijn er al honderden gevangenen doodgegaan na gevechten binnen de gevangenis. Bruine eieren maken in de supermarkt plaats voor witte eieren, dat schrijft nu.nl. Voor de smaak of de voedingsstoffen maakt de kleur van het ei weinig uit. Maar een wit ei is duurzamer dan een bruine. Kippen met witte lellen leggen witte eieren. Deze kippen eten minder voer voor hetzelfde aantal eieren. En daardoor is de CO2-uitstoot lager en dus is het beter voor het milieu. Maar consumenten houden uit gewenning toch vast aan die bruine eieren, zeggen supermarkten. En ze zullen daarom binnenkort nog niet uit de winkel verdwijnen. Het is ook een beetje tegenintuïtief, hè? Bruin brood, bruine eieren, het zal wel gezonder zijn. Het zal wel gezonder zijn, maar dat is dus aangetoond dat het helemaal niet zo is. En die witte eieren waren tot nu toe ook veel goedkoper dan bruine eieren. Dus eigenlijk was het logisch. Ik heb wat geleerd vandaag. In Griekenland groeit de woede op de overheid. 2 weken lang al probeert de brandweer controle te krijgen over de bosbranden in het noordoosten van het land. Het lukt alleen maar niet. Eurocommissaris Lenarsik die noemde het de grootste bosbrand ooit gemeten in Europa. Bestrijding gaat dus lastig en het einde lijkt ook nog niet in zicht. Griekenland-correspondent Thijs Ketten is vanuit Athene. Ja, de grootste bosbrand, zegt de eurocommissaris. Hoe groot is die brand nu? Nou, meer dan 80.000 hectare bos en natuur is al afgebrand. Dat is gelijk aan ongeveer 110.000 voetbalvelden. En bijvoorbeeld meer dan de oppervlakte van de stad Athene. Die brand die trekt echt een spoor van vernieling door dat gebied Evros. In het noordoosten van Griekenland op de grens met Turkije. Heel veel kwetsbare natuur is dus verloren gegaan. En het gebied is een belangrijk leefgebied voor roofvogels. En dan met name gieren. En er zitten ook veel bijenkolonies. Nou, duizenden dieren die zijn inmiddels omgekomen natuurlijk in de vlammen. En ook vannacht is dat bussen weer doorgegaan met honderden brandweerlieden. En er is ook hulp uit 11 andere landen. Maar ja, zoals je zei, na 2 weken nog niet onder controle. Nee, waarom is dat zo moeilijk? Nou, natuurlijk de hitte, de droogte en een vrij harde wind die ook steeds van richting verandert. Dus dat maakt dat die vlammen maar om zich heen kunnen blijven grijpen. Maar er is ook steeds meer kritiek op de rol van de overheid. Er zou te weinig brandweer zijn. Maar ook, zeggen experts, doet de overheid te weinig aan preventie. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het bijhouden en vooral het schoonhouden van de bossen. Weghalen voor de zomer van rondslingerende takken en ander brandbaar materieel. Als de overheid dat soort dingen meer zou doen, dan kunnen branden veel minder snel om zich heen grijpen, zeggen experts. Ja, en dan is er ook nog de kritiek van bewoners. Want die vinden dat de overheid wel heel snel overgaat tot het evacueren van hele dorpen. Ja, om mensenlevens te redden, zegt de regering. Maar veel dorpelingen zijn boos dat zij op die manier niet kunnen meehelpen bij het bestrijden van het vuur. Ja, kritiek dus op de regering van premier Mitsotakis. Heeft hij gereageerd? Jazeker, hij heeft gereageerd in het openbaar en in het parlement. En hij verwerpt alle beschuldigingen. Hij zegt dat de preventie juist de afgelopen jaren is opgevoerd. En hij wijst op klimaatverandering als belangrijkste oorzaak van de branden. En dat is niet iets, zegt hij, waar de regering verantwoordelijk voor is. En verder insinueert hij, en dat is wel opvallend, dat migranten wel eens schuldig zouden kunnen zijn aan brandstichtingen, per ongeluk of expres. Dat bos waar die branden nu woeden, op de grens met Turkije, is een plek waar veel vluchtelingen Europa binnenkomen. Vorige week werden er 19 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn die van migranten die zijn omgekomen door de brand. En Mitsotakis insinueert nu dat zij daar wel eens een rol bij die branden zouden kunnen spelen. En gebruikt hij dat dan als bliksemafleider om zijn eigen rol te bagatelliseren, of heeft hij een punt? Dat is natuurlijk de kritiek, hè, van de oppositie en van critici in het algemeen. Want ja, enig bewijs voor zijn suggestie heeft Mitsotakis niet gegeven. En de brandweer heeft eerder verklaard dat blikseminslag de oorzaak van die grote brand in het noordoosten is. Stemmingmakerij van de premier, zou je dus kunnen zeggen. En in Evros dat gebied hebben sommige bewoners het al niet zo op migranten. Vorige week werden drie van hen, van die bewoners, aangehouden. Nadat ze trots hadden gefilmd en gepubliceerd hoe ze 13 migranten gevangen hadden genomen en hun rondreden in een truck. Mitsotakis heeft opgeroepen het recht niet in eigen hand te nemen. Critici zeggen dat hij dat soort gedrag juist aanwakkert met zijn insinuaties. De indirecte gevolgen van die enorme bosbrand in Griekenland, die dus nog altijd woedt. We hoorden het van correspondent Thijs Kettenis. De Noordzee warmt in rap tempo op en vooral vissen hebben daar last van. Koudwatervissen trekken naar het noorden en vanuit het zuiden komen steeds meer nieuwe vissen de Noordzee op. Het gaat zo snel dat de natuur nauwelijks tijd heeft om zich aan te passen en ook vissers die moeten omschakelen. Gisteren stond ik als verslaggever in Eemshaven te wachten op viskotters die na een week op zee weer terugkwamen. De aanwijzingen worden geschreeuwd naar de man die op de kant de trossen opvangt. Ja, vast nou. Ja. De metanoia die komt muisstil aangevaren in Eemshaven. Het is een elektrisch aangedreven kotter. Eens kijken wat hij aan boord heeft. Hier staan ook nog langoustines, hier staan nog langoustines. Daarvoor moeten we de steile trapjes af, het vriesruim in, waar mannen de kratten klaarzetten om omhoog getakeld te worden naar de vrachtwagen, die ook al klaar staat op de kade. Dus dit is wat we eigenlijk vroeger vingen. Als schoolhoorde. Dit is wat mijn vader vroeger echt op viste. De schipper, Henry Kramer. En die kwam thuis en dan zei hij, kijk eens wat we gevangen hebben. Langoustines. En dan had hij er één of twee. En dat is dus nu onze hoofdsoort. Dus dat is nu de doelsoort waar we eigenlijk op vangen. En school en kabeljauw, waar ze vroeger op visten, die zitten eigenlijk noordelijker. Die zitten bij Noorwegen en dus dat was steeds anders. En wij krijgen dus nu soorten terug, zoals langoustines en inktvis, pijlinktvis. Hoe bijzonder is dat? Ja, het is wel een gevolg, denk ik, van het warmer worden van van de Noordzee. Ja. Dus dat kunnen wij wel goed zien, in de soorten dus. Maar bedoel, van een paar inktvisjes en een paar langoustines, ja, dat is bijvangst. Wanneer wordt het nou het moment dat het echt gewoon hoofdvangst begint te worden die je ook kunt verkopen? Nee, dat is eigenlijk nu al. Dus het is nu, onze hoofddoelsoort zijn langoustines. Dus dat is de doelsoort waar we nu op vissen. Ja. En de bijvangst, dat is eigenlijk tarbot, school. Het is eigenlijk helemaal omgekeerd dan wat je vader deed. Niet helemaal omgekeerd, maar we zien gewoon die verschuiving zien we goed. Op de wal staat trouwens Christine Abziel. Ze is van MSC, dus een viskeurmerk. De temperaturen zijn nu al gestegen, maar dat gaat nog verder door. En dat zal een blijvende verandering zijn. Nu vertelt hij ook dat hij nu naar gebieden moet die van Noorwegen zijn. Hoe groot is dat probleem? Dat is in toenemende mate een probleem, want de vis die wordt normaal gesproken in de wateren van de Europese Unie gevangen. Met Noorwegen moet je dan gaan onderhandelen, want Noorwegen heeft zijn eigen viswateren. Wat zegt het u, of wat zei het u, dat die vangst zoveel verandert? Ja, ik vind het wel zorgwekkend, want we hebben eindelijk voor veel vissoorten goede afspraken gemaakt. De ministers houden zich aan de biologische adviezen. Maar omdat er nu die verschuivingen zijn, worden die biologische adviezen weer anders en moeten we weer nieuwe afspraken maken. En dat blijkt dus heel ingewikkeld. Dus je hebt een heel groot risico op overbevissing. Dus eigenlijk, er komt een nieuwe vis, maar we vangen er zoveel van dat die alweer weg is voordat je het weet. Ja, dat is dus met zeebaars al gebeurd. En als we niet uitkijken, dan gaat het ook met die andere vissen gebeuren. Dan heb je ook nog andere soorten, bijvoorbeeld dolfijnen, zeehonden, die leven hier ook. Die willen ook voedsel. Als hun traditionele voedsel verdwijnt, die moeten wel andere soorten kunnen eten. Dan krijgen we de langoustines als laatste, want die gaan er als eerste weer uit. Uit het ruim worden inmiddels de laatste kratten, de felgekleurde kratjes die vrachtwagen in geladen. Lege kratjes komen ervoor in de plaats. En veel van die inktvis bijvoorbeeld, ja, die gaan naar restaurants in Spanje en in Italië. Want hier wordt het niet gegeten. En even verderop bij de viskraam, ja, is het toch ook vooral kibbeling wat de klok slaat en zeggen mensen dat ze die gefrituurde inktvisringetjes wel lekker vinden op vakantie. Maar hier moeten ze er even niet aan denken. En ook onze schipper heeft ook nog niet echt een idee wat hij ermee moet. Nou, ik, Ik heb vorig jaar tegen vrienden gezegd bij een kookclubje van deze zijn vers, nu gaan we mee leren koken. Maar ja, ik vind het zelf nog niet zo lekker, maar ja, dat is ook wennen en leren. Wennen en leren, zei Hendrik Kramer tegen onze sterverslaggever. Die toe is aan het weekend. 3 voor het weekend. En dat treft, want zondag kan Max Verstappen een nieuw Formule 1-record op zijn naam schrijven. Als hij weet te winnen op het circuit van Monza, is dat de 10e overwinning op rij. En hiervoor stond het 10 jaar oude record op naam van de Duitse Sebastian Vettel. In het door Rusland bezette deel van Oekraïne starten vandaag schijnverkiezingen, zeggen waarnemers unaniem. Onder meer de inwoners van Gerson en Luhansk mogen naar de stembus. Maar doen er geen serieuze oppositiepartijen mee die tegen de bezetting zijn, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. De bedoeling is dus dat mensen gewoon braaf hun stem moeten uitbrengen op een van die partijen. En het is natuurlijk ook al duidelijk dat de belangrijkste partij, de partij van het Kremlin, Verenigd Rusland, dat die dan uiteindelijk ook in de uitslagen, of de uitslagen tussen aanhalingstekens, als veruit de grootste partij de bus zal komen. Ja, het wordt een politiek weekend ook in Nederland. Na een roerige politieke dag gisteren houden vandaag twee andere politieke partijen een partijbijeenkomst. D66 en JA21. Politiek verslaggever Wilco Boom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Rob Jetten, D66, die houdt straks een speech over de campagne. Wat voor een campagne gaat het worden, denk je, voor ze? Nou, voor Jetten is dit in elk geval het startpunt van de verkiezingscampagne. Hij spreekt vandaag in Zwolle voor het eerst als lijsttrekker en politiek leider zijn leden toe. Ja, en hij moet zich in die speech natuurlijk zien te onderscheiden van andere partijen. Als het gaat om klimaat, waar Jetten nu nog als minister over gaat, dan is natuurlijk de alliantie van GroenLinks en PvdA de grote concurrent, want die hebben lijsttrekker Timmermans. Ja, en Jetten was klimaatminister, maar Timmermans was chef klimaat in de Europese Unie. En Jetten moet zich ook onderscheiden van de partijen waarmee D66 zes jaar lang heeft geregeerd. Hè? VVD, CDA en ChristenUnie. Nou, hij denkt ongetwijfeld dat klimaat een punt is waarmee D66 zich kan gaan onderscheiden. Dus daar gaan we vandaag veel over horen van hem. Ja, ik noemde het al JA21. Die andere partij die houdt ook een bijeenkomst. Gisteren dus het nieuws dat twee leden, Pauw Verweij en Epping, over zijn gestapt naar BBB. Ja, dat wordt een heel pijnlijk congres, denk ik dan. Ja, nou, het is geen congres. Ze presenteren vanmiddag de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Een pijnlijke presentatie dan. Ja, nee, heel erg feestelijk kan dat inderdaad niet zijn voor Joost Eertmans en Annabel Nanninga. Want door die overstap zijn ze opeens twee Kamerleden kwijt en zit Eertmans voorlopig alleen in de Kamer. Maar goed, toch vanmiddag bij hun de presentatie van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. We gaan het zien in dit ook politieke weekend, want het is weekend. Zometeen dus het nieuwsweekend, met daarin aandacht voor de voor die tijd zeker lange reizen van Willem van Oranje. Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij zitten er klaar voor. Het is weekend, ik zeg, maak er iets moois van. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Soldaat van Oranje de Musical. In de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek tot en met september het zomerarrangement op soldaatvanoranje.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg. En ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb.